Płyną zewsząd pozdrowienia dla nas wszystkich, tych, którzy się spotykamy pod księżycem. No na przykład z Krościenka, spod namiotu, i ten księżyc, który się przepięknie przegląda w górskiej rzece, czyli w Dunajcu, a my z mamą podziwiamy jego majestat i topimy się w jego blasku. I te panie, które podziwiają się, topią w jego blasku, to Helena i Malina. Pozdrawiam, dziękuję. No to słuchamy dalej opowieści księżycowych. Najpierw pan Piotr, dobry wieczór. Dobry wieczór. I słucham pana. No ja mam taką historię, która wydarzyła się, kiedy miałem 3 lata, miesiąc i 4 dni. Co za precyzja. 50 lat temu. Aha. I jeszcze jedno z moich najwcześniejszych wspomnień. Mam ich kilka z tamtego okresu. A rzecz działa się w Nowym Mieście nad Pilicą, w jednostce wojskowej, lotniczej, kiedy mój ojciec, niestety już świętej pamięci, był jednym z nielicznych posiadaczy telewizorów. Aha. I w nocy oglądaliśmy transmisję z lądowania na Księżycu w gronie, nie wiem, 12-15 pilotów z małżonkami. Aha. Dla mnie to było o tyle wstrząsające, że z bratem na wielkim, pamiętam, niebieskim tapczanie mieliśmy spać, ale oczywiście spać się nie dało i nikt kompletnie na nas nie zwracał uwagi. Wszyscy byli zgromadzeni wokół niewielkiego telewizora, palili papierochy, rozmawiali. Aha. Później dotarło do mnie, jak ważne to musiało być dla nich, bo to byli piloci, pilotów. Tak. Oni mogli, pewnie większość z nich czuła, że nie są gorsi od tego Armstronga czy Buzza Aldrina i też może w innych okolicznościach też mogliby tam polecieć. Trafić. Także no to takie mocne przeżycie, mówię, jedno z najwcześniejszych i cieszę się, że je mam, to po pierwsze. Po drugie, trochę jestem smutny, że to było w sumie najważniejsze osiągnięcie ludzkości. Chyba nic większego ludzkość nie osiągnęła niż to, że wysłała ludzi na księżyc, a nawet tak jak pamiętam, no śledzę, staram się oglądać filmy, czytam dość dużo na ten temat. Pamiętam taką czyjąś konstatację, że przerwano te misje załogowe na Księżyc, dlatego że spadła oglądalność po prostu. Ludzie przestali się interesować. No tak, za 12 razem. Kolejną. No tak. Znaczy, nie, można no, chyba było 6 jeszcze wiele więcej zrobić, ale ponieważ no to tak, wszystkim się już przejadło, tak, a kosztowało majątek, więc dali sobie spokój, szkoda. No tak. Ale też taka druga konstatacja, że minęło 50 lat, komputery, które sterowały wtedy tymi statkami kosmicznymi, to dzisiejsze kalkulatory mają większe możliwości obliczeniowe, a my nie potrafiliśmy tego sukcesu powtórzyć. To jest też takie dość chyba smutne w sumie. Przy takim rozwoju technologii. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję też. Pozdrawiam. Dobranoc. Ściskam dłoń. I pan Tomasz jeszcze, prawda? Długo pan czekał, ale mam nadzieję, że jeszcze pan z nami jest. Halo? Jest pan. Dobry wieczór. Wspaniale. Tak, akurat. Bardzo mi miło. Czekanie to nie jest problem. Cieszę się. Ja mam troszeczkę inne podejście, ponieważ jestem rocznik 80. Jak urodziłem się, to już byliśmy po tym, jak wylądowałeś na Księżycu. Natomiast Księżyc, no ponieważ czciłem go codziennie prawie, no codziennie wieczorem, to jest magiczne. Ja nie zapomnę mojego uczucia, kiedy patrzymy na niego, widzimy, jest duży, jest czasami jest mały. Natomiast tak naprawdę 5 lat temu, już w chwili obecnej, to już prawie 40 lat, poczułem od ojca bardzo mocną lornetkę. I na fali dokumentów o lądowaniu Buzza Aldrina i innych na Księżycu, pierwszy raz mocną lornetkę poczułem w Księżycu. I ten idealnie okrągły kształt okazał się wcale nie taki idealnie okrągły. jeżeli popatrzy się przez teleskop albo mocą lornetki, jest strasznie postrzępiony, widać te góry. Tak jakbyśmy patrzyli na Ziemię z kosmosu. I w tym momencie człowiek czuje, że nie tylko, że to nie jest taki abstrakcyjny kształt, to nie jest tylko film, dokument, ale faktycznie to tam jest, prawda? I pierwszy raz, akurat też będąc jak pani bodajże Barbara, jeśli dobrze pamiętam, przepięknym śmiechem. W ogóle nie zgadzam się z tym wiekiem, ponieważ po jej śmiechu, jak opowiadała tą historię swoją, to dalej uważam, człowiek jest tak, ma taki wiek, jak się czuje i pani Barbara... Jak się śmieje. Tak, rzeczywiście, prawda. Tak. Przepiękny śmiech, tak. Związany ze wspomnieniami, ale ten księżyc poszczepiony na końcach, ten księżyc, który cię widać przez, mówię, nie teleskop, tylko mocą lornetkę. Rzeczy, które są na mapach księżyca, które akurat znałem wcześniej, to jest niesamowite uczucie. I wydaje mi się, że no nic nie zostaje, tylko włączyć sobie Dark Side of the Moon, mocna lornetka i noc jest nasza. Słyszymy jej audycji i jesteśmy do końca. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję bardzo. Bardzo ciekawe opowieści, prawda, i piękne. I może jeszcze o tej lornetce. No ja też próbowałem patrzeć przez lornetkę na Księżyc i też miałem. Znaczy, może zacznę od końca. Ci kosmonauci, astronauci, którzy wracają, ponoć oni z kosmosu, oni są odmienieni. Oni są jacyś, znaczy, takie są opowieści o nich i ich, że taki powrót, takie doświadczenie spojrzenia z góry, z bardzo daleka na naszą Ziemię, całkowicie człowieka odmienia. No przez uświadomienie sobie skali tego, kim my naprawdę jesteśmy. I że naprawdę nie ma się co tak naprężać i napinać. Być może, no nie do końca, to nie to samo oczywiście, co być w kosmosie, że ja nie wiem, bo nigdy nie byłem. Ale spojrzenie przez lornetkę na Księżyc, to chyba też jest takie odmieniające. To może być takie odmieniające wrażenie, prawda? Że jednak, no zobacz człowieku, gdzie twoje miejsce i może się tak nie napinaj. No tak myślę. Aha, dobrze, jeszcze ktoś czeka, prawda? Pan Wiesław, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Ja bardzo chcę wam powiedzieć swoją historię, no proszę. Wcale nie związana z Armstrongiem, ale z Księżycem. Aha. Mieszkałem koło bazy radzieckiej w Bornym Sulinowie, z drugiej strony jeziora i znajomy mnie poprosił, żeby przenieść Rosjanki na Wigilię. I w nocy popłynąłem łódko. Wracając z powrotem, był duży mróz już od paru dni, więc gałęzie, które dotykały wody, na nich narosły takie sople. Aha. I w pewnym momencie, płynąc po to parę kilometrów, płynąc na wiosłach, oczywiście nie na silników, żeby to nie było słychać, wiozłem te Rosjanki i te odkosy fali od dziobu zaczęły dochodzić do brzegu i te sople uderzając o siebie zaczęły grać. W świetle księżyca i Rosjanka, pamiętam, wstała mój jak prekrasno. I ta atmosfera dla Polaka, oczywiście Wigilii, a oczywiście Rosjanie, no ze względu na to, że oni religii jakby nie uznawali i tak dalej, to ona odbierała to troszeczkę inaczej. Ja bardziej ten dzień, dla mnie Wigilia dla Polaka, a dla niej znowu ten księżyc i te sople, które dzwoniły. Zapamiętałem, mimo że to były lata 80., do dzisiaj ten jej zachwyt tej atmosfery, tego księżyca, tych dzwoniących sopli lodu. Ale jak to z tymi dziewczynami było? To bardzo ciekawe, że się wykradali z tej jednostki, przewozili przez jezioro? Tak, bo baza radziecka była z drugiej strony jeziora. Aha. Jezioro dość duże, prawie 11 kilometrów długości. Aha, i z drugiej strony były wioski. I mój znajomy z sąsiedniej wioski zaprosił te Rosjanki do siebie na Wigilię. Aha. I trzeba było je przewieźć. I poprosił mnie, bo ja tam pływałem, jakby nie obawiałem się, pływałem i poprosił mnie, żeby na Wigilię je przewieźć. Więc oczywiście popłynąłem. No, dla mnie było to normalne, żeby je, że tak powiem, przewieźć. Prośba kolegi jak najbardziej. I właśnie podczas tego płynięcia taka atmosfera, ten księżyc wyszedł. bo to zawsze przy mrozie ten księżyc jest ostry, taki wyraźny i jednocześnie piękna atmosfera, bo w Wigilię nie jeżdżą wtedy samochody, jest taka absolutna cisza. Każdy dźwięk jakby taki zwielokrotniony jest. Aha. No, bardzo dziękuję. Fascynująca opowieść. Pozdrawiam pana. I zapraszam państwa. 7 trójek, jak zwykle. I posłuchajmy teraz Stinga. Shadows I would hide. Ark of the people asleep tonight. I'm all by myself in your silver light. I would gaze at your face the whole night through. I'd go out of my that he seek. Watch every night, you don't care what I do. I go out of my mind, but for you. I go out of my mind, but for you. Nothing like the sun. My hunger for her explains everything I've done. To howl at the moon the whole night through, and they really don't care if I do. I'd go out. Sting dzisiaj dwukrotnie, ale on nie jest taki księżycowy, prawda? No i tak ta pieśń wspaniała. No to do powieści księżycowych część dalsza, kolejny odcinek. Pan Cezary, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło, słucham pana. Miło również. No, chciałem się tylko tak podzielić w sumie na krótko, bo jestem w trasie. Aha. A jutro wylatuję na Florydę i tak się zorientowałem, że w sumie mój pobyt będzie akurat w ten dzień, kiedy kiedy nastąpiło lądowanie na Księżycu. To jest niesamowite, że zupełnie przypadkiem. A no, mnie zawsze fascynowały tego typu sprawy związane z, no, z powiedzmy astronomią i kosmosem. I tak, tak mówię, jest taki przypadek, bo akurat pracuję jako steward i lecę tam służbowo. I taki przypadek, że chyba sobie wezmę koszulkę NASA i będę taką małą celebrację uskuteczniał na tym swoim krótkim pobycie. Ale to jest zupełnie, no nie wiem, bo ja czasami uważam, że nie ma w życiu przypadków i że akurat w takim momencie znajdę się na Florydzie. Wprawdzie do tego Cape Canaveral to jest jakieś 3 godziny z tego miejsca, gdzie ja będę się znajdował, ale z przyjemnością, to tak, jakoś symbolicznie powiedzmy, tak. będę się cieszył, że będę w tym stanie akurat, skąd astronauci wystartowali i stamtąd wieczorem, mam nadzieję, będzie taka pogoda, że spojrzę sobie na Księżyc i pomyślę sobie, wow, 50 lat. Aha. No to życzę pięknej podróży, szczęśliwej i dziękuję, że pan zadzwonił. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Jeszcze, ale to może taki list raz państwu przeczytam. Bardzo ciekawy. Zupełnie inaczej pan Jacek myśli o tym wszystkim. Bo proszę posłuchać, tutaj była mowa o dumie, o celebracji, a tu jest taki list. Proszę posłuchać, czy to jest, czy coś w tym jest. Zastanawiam się, tak pan Jacek pisze, czy mamy naprawdę powód do dumy w związku z postawieniem przez człowieka stopy na Księżycu. Kiedy myślę o tym i innych dokonaniach człowieka, to się łapię na myśli o tym, jak wspaniały, zdolny, ambitny i uparty jest człowiek. I właściwie to może prowadzić do zbiorowej megalomanii. Ale zastanawiam się również nad tym, co jest ważniejsze. Ciekawość i zuchwałość, czy wdzięczność i pokora. Postawienie stopy na Księżycu nie uczyniło człowieka bardziej odpornym na żaden z żywiołów i zagrożeń, jakich doświadczamy tu na Ziemi. Na Księżyc zignorował tę ludzką zuchwałość i na szczęście nadal wpływa zbawiennie na nasz ziemski żywot i dodatkowo przyozdabia na różne sposoby nasze ziemskie noce. Różne rzeczy ważne i dobre dzieją się blisko nas i daleko od nas, same, bez naszej wiedzy, ich rozumienia, a tym bardziej bez naszej zuchwałej ingerencji. Czyż to nie jest zagadką, że obroty Księżyca i jego obieg wokół Ziemi są tak zsynchronizowane, że zawsze widzimy tylko jedną jego stronę. A to nie nasza zasługa i nie nasze osiągnięcie. I w tym szczególnym momencie chciałbym przeprosić Księżyc za barbarzyńskie ataki człowieka na jego powierzchnię, za rozbijanie o nią sond, lądowników, rakiet i innych elektrośmieci. Obsesja eksplorowania wszystkiego w każdym szczególe zabija w nas szacunek dla świata makro i mikro. Wygrywa swoją brutalną siłą z zamierającym poczuciem wdzięczności za to, że jest jak jest, bez jakiejkolwiek naszej zasługi. No, co państwo na to? No i pozdrowienia. Dla wszystkich przyjaciół Księżyca, miłośników życia i wiernych słuchaczy jedynej w swoim rodzaju trójki. Bardzo dziękuję panie Jacku i serdecznie pana pozdrawiam. Tu była mowa o no, tej stronie, że widzimy tylko jedną, jest jeszcze ta ciemna strona Księżyca i właśnie no nie mogłoby w tej audycji, gdzie świętujemy Księżyc, no już niech, że tak będzie, już niekoniecznie ten lot, bo nie wszyscy są zgodni, czy te loty, ale to, że jesteśmy w tym miejscu ze sobą i możemy się spotykać pod Księżycem, że tu jesteśmy, to jest nasz świat. No i temu Księżycowi jesteśmy coś winni za tę więź, którą nas tutaj spaja. No to w tej audycji nie mogło zabraknąć no, fragmentu tej płyty wspaniałej, legendarnej, wielkiej. Tak się kończy. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatic's

Mamy pianki poliuretanowe w butach, które były tak naprawdę też wprowadzone przez nich. Mamy maszynki do golenia, no ja używam codziennie. Jedzenie liofilizowane i mnóstwo innych rzeczy, które wprowadzili. Pomijam ewolucję i rewolucję w informatyce. Tak, to prawda. Także nie możemy powiedzieć, że tak naprawdę nic się nie zadziało i że po prostu sobie gdzieś wylądowaliśmy, bo ilość badań podstawowych, które zrobiliśmy w tym czasie i ilość badań, które później z tych badań wyszły w fizyce praktycznej, to są niesamowite. Aha. Pomijam tak samo sam fakt, że dzięki temu, że mamy lądowanie na Księżycu, mamy podróże kosmiczne, mamy GPS. Jeżeli ktoś uważa, że to nic nie znaczy, to proszę bardzo, wyłączcie GPS i powiedzcie, że chcecie jechać do Poruszek. Albo do mojego Chrzanowa. Bardzo chętnie, w Małopolskę. Spróbujcie przejechać po moim mieście jednokierunkową ulicę. I no tak. Spróbujcie podjechać po dużym miasta. Nie wspomnę o geocachingu, który jest po prostu moim ulubioną aktywnością. Także czasami jest tak, że główny cel wydaje się być bardzo abstrakcyjny, ale to, co zdobywamy po drodze, naprawdę jest dużym, ale to dużą wartością dla, no, no dla ludzkości, jakkolwiek to brzmi, prawda? Tak. Ale panie Tomku, dobrze, to my dziękujemy za zaproszenie do Chrzanowa. Trzeba mieć GPS, żeby tam się poruszać. Akurat dosyć łatwo trafić. Jesteśmy przy autostradzie A4. Okay. Miłej audycji. Ale nie, niech pan jeszcze powie jedną, dziękuję, ale jeszcze jedną rzecz, bo ja rozumiem, że w tym, co pan Jacek pisał, w tym liście swoim bardzo zresztą ciekawym, to tam jest taki ton, że no pewnie trudno się z panem nie zgodzić z tym, co pan mówi, ale to jest bardziej chyba, tak ja to odebrałem w każdym razie, to jest takie pytanie, czy my staliśmy się mądrzejsi, lepsi jako ludzie, jako ludzkość, że tak użyję tego patetycznego określenia. Mamy te GPS-y, owszem, to wszystko prawda, no ale coś z tą naszą pokorą to nadal marnie, albo może jeszcze marniej niż było. Znaczy, tu akurat tykamy dwóch różnych tematów. Tak, to prawda. Fajne jest to, że 50 lat temu, 60 w sumie, prezydent Kennedy określił jakiś ambitny plan na 10 lat dla Ameryki. Mhm. Ze względu na historię, na wojnę z Rosją i na to, no, co się wtedy działo, prawda? No mnie nie było na świecie. Natomiast przy okazji powstało mnóstwo fajnych rzeczy, dlatego że Ameryka sypała pieniądze na ten program. Aha. Natomiast patrząc dzisiaj na Księżyc, wiedząc, że okej, byliśmy tam, co możemy zrobić dalej? Dla mnie jest to fajne. Patrzę do góry, widzę małe kółeczko, które świeci i wiem, okej, byliśmy tam, możemy być dalej. Prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy to nie chodzi tylko o to, co możemy zrobić. Chodzi o to też, jakie mamy ambicje. I my każdego dnia próbujemy osiągnąć coś więcej. No jeżeli byliśmy już tam, to gdzie możemy być jutro, a gdzie możemy być pojutrze, prawda? Prawda. Co przy okazji wynajdziemy, to nawet trudno jest teraz mówić, bo przepraszam, ale jeżeli mam maszynkę do golenia z tym takim małym plasterkiem, który powoduje, że dzięki wilgoci mam mniejsze podrażnienia, no to co proszę być, jak polecimy poza Układ Słoneczny, tam gdzie tylko Voyager doleciał, prawda? No dziękuję bardzo, panie Tomku. Życzymy jej audycji. Dobranoc. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. To Kennedy tak powiedział, prezydent. No mniej więcej, to mniej więcej cytuję. Niedokładnie, ale to jest ten sposób, ale to jest ta myśl. Zdecydowaliśmy się polecieć na Księżyc nie dlatego, że to łatwe, ale dlatego, że to trudne. No tak. To prawda. No ale to pytanie, które pan Jacek zadał, może nie wprost artykułując, jednak pozostaje w mocy, ja myślę. Ale to, skoro tak już rozmawiamy, to może popłyńmy jeszcze w tej rozmowie, bo chciałbym państwu powiedzieć, że dostałem kilka listów, dostaliśmy od pana Marka Jarosińskiego, który napisał dwie książki o tych wyprawach. I cytuję, no to jest kilka bardzo, znaczy ja, o ile mogłem się zorientować, no bo listy są dosyć długie i nie zdołałem ich przeczytać, ale jeden chyba najbardziej mnie zainteresował fragment, bo pan, to jest a propos nie tylko tego materialnego wymiaru tej wyprawy i tego, że chodzi o to, no zresztą ja może przeczytam, bo nie wiedziałem o tym, że tak było. To jest kopia notatki, która się zachowała w Waszyngtonie z 18 czerwca 1969 roku, zatytułowanej na wypadek katastrofy na Księżycu. I to jest tekst orędzia, który prezydent Nixon miał wygłosić, gdyby astronauci zginęli. I to jest kilka zdań. Proszę posłuchaj, to ciekawe. Z rządzeniem losu ludzie, którzy wyruszyli na Księżyc, by w pokoju go badać, pozostaną na nim, by spocząć w pokoju. Ci dzielni ludzie, Neil Armstrong i Edwin Aldrin, wiedzą, że nie ma już dla nich nadziei na ratunek, ale wiedzą też, że z ich ofiary płynie nadzieja dla całej ludzkości. Ci dwaj ludzie składają swoje życie na drodze do osiągnięcia najszczytniejszego celu ludzkości, poszukiwania prawdy i wiedzy. Będą opłakiwani przez rodziny i przyjaciół, będą opłakiwani przez swój naród, będą opłakiwani przez wszystkich ludzi ich świata, będą opłakiwani przez Matkę Ziemię, która odważyła się wysłać dwóch synów w podróż w nieznane. Ich misja sprawiła, że wszyscy ludzie tego świata poczuli się jednością. Ich ofiara umocni braterstwo ludzkości. Starożytni spoglądali w gwiazdy i widzieli w ich konstelacjach swoich bohaterów. Dziś czynimy to samo, lecz nasi bohaterowie to dzielni ludzie z krwi i kości. Inni pójdą w ich ślady i odnajdą drogę do domu. Poszukiwania ludzkości nie zostaną przerwane, ale ci ludzie byli pierwszymi, pozostaną pierwszymi w naszych sercach, bo każdy człowiek, który w przyszłości zwróci nocą wzrok na Księżyc, będzie wiedzieć, że jest zakątek innego świata, który na zawsze pozostanie świadectwem ludzkości. No i potem miała być przerwana łączność, a kapłan miał w nawiązaniu do ceremoniału morskich pogrzebów powierzyć duszę umierających astronautów najgłębszej z głębi, pisze pan Marek Jarosiński, autor dwóch książek o wyprawach kosmicznych. To bardzo ciekawy tekst, prawda? Rozumiem, że to trzeba było wygłosić jakoś orędzie, ale też jest mowa o tym, że to mowa o wspólnocie ludzkiej, tak? I to, tak jak ją definiujemy, akurat tutaj w ten sposób została zdefiniowana. Też myślę, że tak jak rozmawiamy dzisiaj, no to bardzo wyraźnie widać tak jakby dwie rzeki płynące, księżycowe. Jedna rzeka to jest taka, że tak bardzo potrzebujemy obecności, no nie, użyję tego słowa, może ono jest nieadekwatne, magii. I tak bardzo kochamy Księżyc, bo on jest i są te świetliki i tak dalej, ale też właśnie jest jednak to, o czym tutaj była mowa przed chwilą. No dobrze, rozgadałem się, przepraszam i zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl Księżyc, opowieści księżycowe dzisiaj. You held it in your hands. I had faith. Waterboys i zasłuchałem się, trochę poklaskałem jeszcze. A chcę jeszcze Państwu powiedzieć jedno, tak jeszcze jedno skojarzenie a propos Księżyca. To Księżyc jest bohaterem, nie wiem, czy Państwo znają gruzińskie toasty? Jest taka cała instytucja toastów wygłaszanych w bardzo kwiecisty sposób, bardzo długich są i trzeba dokonać, przeprowadzić taką opowieść przez różne rafy i mielizny. No i jest taka, trzeba by długo opowiadać, ja to bardzo skrócę. Jest taka historia, gdzie Księżyc jest w głównej roli. Historia miłosna, to też nawiązując do listów, które Państwo piszą, gdzie są takie właśnie różne piękne wspomnienia miłosne, księżycowe. Otóż no, sytuacja jest następująca. Wyobraźmy sobie, jest park i ten narrator kieruje swoje kroki w stronę parku, czyli Księżyca, który jaśnieje w całej swojej glorii. No i mówi, no i mijam ławeczkę. Na tej ławeczce otoczonej zapachem jaśminów i śpiewem słowików, siedzi wspaniały młodzieniec. A na kolanach tego wspaniałego młodzieńca, cóż za kobieta, cud urody. On ją pieści, całuje, a ona skłania na jego ramię, na potężną pierś swoje blond loki i trudno sobie wyobrazić piękniejszą scenę, księżyc świeci i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj trzeba by poopowiadać. Poćwiczcie sobie to Państwo w domu, to jest fajne ćwiczenie, takie retoryczne. No i potem następnego dnia jestem upojony znowu tymi wspomnieniami tej cudownej księżycowej nocy. Znowu kieruję swoje kroki w stronę tego parku i w stronę tej ławeczki. Coś mnie przyciąga magnetycznie. Podchodzę i widzę znowu ten wspaniały młodzieniec, a na jego kolanach cóż za cud dziewica, która skłania na jego wysklepioną pierś swoją główkę otoczoną rudymi włosami. No i potem znowu te słowiki i tak dalej, to trzeba poopowiadać. I potem znowu trzecia noc nadchodzi, ja znowu idę w stronę tego parku i tam znowu ta ławeczka i znowu ten młodzieniec i znowu kobieta na jego kolanach przytulona do niego i jest to brunetka, jak się okazuje, tym razem. No i następuje zwieńczenie, ten toast w końcu się musi pojawić, ten toast jest następujący. A więc proszę Państwa, wypijmy za stałość mężczyzn i za zmienność kobiet. No ale księżyc jest bohaterem oczywiście tej historii. No dobrze, rozgadałem się, ale pan Adrian jest z nami, prawda? Dobry wieczór, witam pana serdecznie. Halo? Kłaniam się, witam panie Zdrowiu. Bardzo mi miło. No i proszę opowiadać. Ja chciałem nawiązać do tego listu, który pan wysłał z propos tego, że aha, tych osiągnięć ludzkości, tego księżyca, którego właściwie niszczymy, osaczamy i tak dalej, tak? Aha. Tak, właśnie. Myślę, że powinniśmy pierwsze zacząć od szanowania Matki Ziemi. Aha. I tutaj jest zasadnicze pytanie. Możemy zdobyć Księżyc. Możemy zdobyć Księżyc, możemy zdobyć Marsa. Możemy zdobyć Wenus. Może za 100 lat zdobędziemy, może nawet Jowisza. tylko kwestia jest tego typu, czy my tego wszystkiego nie zniszczymy. Mhm. Jeżeli nie mamy szacunku do Matki Ziemi, to... To cóż, tutaj jak mówić to, o Księżycu, tak? Czy o Marsie? To mówić o Księżycu. Jeżeli człowiek w dzisiejszych czasach doszedł do tego stopnia braku szacunku dla Matki Ziemi, to co my zrobimy z Księżycem? Też go zniszczymy. Mhm. Wyeksploatujemy jak się tylko da. Mhm. To samo zrobimy z Marsem. To samo możemy zrobić z Wenusem. I zasadnicze pytanie brzmi, jeżeli mamy Matkę Ziemię i jej się nauczymy szanować, dbać o nią, to dopiero później z szacunkiem możemy podchodzić do eksploatacji innych miejsc. Tak. Aczkolwiek jeżeli Pan Bóg to stworzył w ten sposób, czy nie wiem, może inni są ateiści, czy... No dobrze, zostało to stworzone w ten sposób, to uszanujmy. Tak. Słońce niech sobie będzie w tym miejscu, w którym jest. Księżyc niech sobie będzie tak, jak jest. Mars niech sobie będzie tak, jak jest. A my szanujmy to, co tutaj mamy na Ziemi. I dopiero później, kiedy się okaże, że człowiek dojrzał do tego, żeby dbać o Ziemię, o Matkę Ziemię, to wtedy możemy zacząć myśleć o tym, żeby gdzieś tam się wybierać na Księżyc czy na Marsa. Aczkolwiek ten Księżyc jest cudowny i tylko dlatego jest cudowny, że człowiek tylko na nim był i go tam nie ma. A jeżeli człowiek by tam był, to ten Księżyc już nie będzie taki cudowny. Tak. No i panie Dariuszu, chciałbym jeszcze podziękować za Waterboysów. To wspaniała piosenka, prawda? Cudowna, moja ulubiona. Jedna z moich ulubionych też, tak. Tak. Aż, jak się to mówi u nas po góralsku, gęsia skóra staje, jak się to słucha. Także... Dziękuję panu bardzo. No. Pięknie pan powiedział. Ja się bardzo, jakoś bardzo to do mnie trafia głęboko to, co pan mówi. I rzeczywiście dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. I co chcę powiedzieć? No myślę, że to tak jak dzisiaj rozmawiamy i są te dwie rzeki księżycowe. Jedna to jest ta opowieść o tych astronautach i o podboju kosmosu. No rzeczywiście to słowo to jest bardzo adekwatne. A i oczywiście tutaj mamy i osiągnięcia, i GPS-y, i różne inne sprawy, i to są niebagatelne osiągnięcia, ale jest też to, co pan powiedział, to jest bardzo ważne moim zdaniem. I myślę o tej drugiej rzece księżycowej, takiej odnoszącej się do, no, przepraszam za to słowo, no, to jest kompletnie nieadekwatne, niechże będzie, magii, do tych świetlików we włosach, do tych tańców przy księżycu, do tych właśnie nieopisywalnych doświadczeń. Albo nawet do tych gruzińskich toastów, gdzie jest ten księżyc, tutaj taki, no, gdzie jest coś jeszcze innego. No, jest potęga tego światła, tej planety, znaczy tego ciała niebieskiego, jeszcze coś innego do nas mówiąca, prawda? I może to jest jakiś jednak sposób, że ta magia, nazwijmy to tak, no jest konieczna, jest niezbędna. No tak bardzo tego potrzebujemy. Może to jest jakiś sposób... Nie wiem, tak się zastanawiam. Się nie wiem, co powiedzieć. No, nauczenia nas pokory, może tak. No dobrze, to teraz kolejna księżycowa piosenka, taka... No posłuchajmy zresztą, jeszcze trochę z innej beczki. Thank you. che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare, spójrz jaki księżyc, jakie dziś morze. Tej nocy długo będę sama szła po plaży. Daleki księżyc drwi z mego smutku i o spotkaniach naszych srebrnych myśleć każe. Idę samotna przez noc i gwiazdy, żal mi tak bardzo tego, co odeszło z tobą. Chciałabym jeszcze kiedyś ręce móc na włosach twych położyć. Spójrz, jaki księżyc, jakie dziś morze. Żal mi tak bardzo tego, co odeszło z tobą. Chciałabym jeszcze kiedyś ręce móc na włosach twych położyć. Spójrz, jaki księżyc, jaki dziś morze. Guarda che luna, guarda che mare. Sława Drzewiecka się nazywa ta artystka, zapomniana zupełnie. No i bardzo romantyczna, piękna piosenka, prawda? To może jeszcze taki list od pana Michała. Mówi, zresztą to jest taka teza, która się pojawia w kilku listach, że właśnie tych księżyców jest wiele, znaczy w tym sensie, że my różnie na księżyc patrzymy. To jest jeszcze trochę inaczej, pan pisze, niż ja powiedziałem i trochę już o tym była też mowa, bo pan pisze tak. Dwa księżyce są, wiejski i miejski. Tak pan pisze. Ten pierwszy znam z domu rodzinnego. W pełni świecił bardzo ostro, jasno, wyraźnie. Można było iść samotnie pustą wiejską drogą bez podręcznej latarki. Świecił, właściwie odbijał światło tak skutecznie, że do dziś pamiętam chwilę, kiedy budzę się w środku nocy i widzę cały mój pokój wyraźnie, bez problemu. Znajduję kapcie, nawet rozróżniam kolory. To wszystko dzięki temu księżycowemu oświetleniu. Ten drugi księżyc, miejski, jest skromniejszy. W pełni jest jakby świecącym kołem na niebie. To księżycowe światło ginie tutaj w światłach szeregów latarni, samochodów i szklanej pogody. Nie sposób doświadczyć tego samego, bo tutaj jest jasno cały czas. Nieistotne, czy pełnia, czy nów. W moim miejskim pokoju kapcie znajdę bez problemu. Miasto swoim światłem przygasza to księżycowe oświetlenie. Jestem pewien, że jest jeszcze więcej księżyców. Sam słyszałem fascynującą opowieść o rozgwieżdżonym tatrzańskim niebie jaśniejącym wśród tych gwiazd tatrzańskim księżycu. Ten ma przewyższać swoim pięknem te przedstawione przeze mnie dwa księżyce. I tu pozdrowienia. No dobrze, pozdrawiamy panią Beatę, słuchaczkę wyjątkowo stęsknioną tatrzańskiego księżyca i nieba. Pan Michał pisze. Może jeszcze ktoś zdąży napisać i to będzie jakaś

see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest moon, because I'm still in love with you. I wanna see you.